którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura sprawdza, kim jest dziewczynka, której ciało znaleziono w okolicach Ibramowic na Dolnym Śląsku. Na razie nie ma potwierdzenia, że to dziecko, które zaginęło. Znamy wyniki egzaminów w 8 klasie i gimnazjum. Jak poszło uczniom? O to zapytamy naszą reporterkę. Włoski dług za wysoki. Unia naciska na Rzym, żeby zaczął oszczędzać. Śledczy wyjaśniają, co wydarzyło się w okolicach Ibramowic w województwie dolnośląskim. Wczoraj późnym wieczorem znaleziono tam ciało dziewczynki. Przypuszczalnie ofiarą mogła być 11-latka, która poszła do szkoły w Mrowinach i nie wróciła do domu. Jej rodzina zgłosiła zaginięcie. Prokuratura na razie podchodzi do sprawy bardzo ostrożnie. Jak powiedział mi prokurator Marek Rusin, na tym etapie nie potwierdza, czy to na pewno ciało poszukiwanej dziewczynki. Nie potwierdza też pojawiających się plotek, że znaleziono ją rozebraną. Ciało w pobliskim lasku ujawniła przypadkowo spacerująca osoba. Prokuratura i policja przeprowadziły oględziny. Teraz trwają czynności operacyjne i próba ustalenia ostatnich godzin życia około 10-letniej ofiary. Obrażenia ciała wskazują na zabójstwo. Dziś zaplanowano sekcję zwłok i okazanie. A te informacje zebrał Bartosz Serafin. Najlepiej napisali testy z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki. Ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjów poznali wyniki egzaminów na zakończenie szkoły, które pisali w kwietniu. Każdy uczeń może sam sprawdzić, jak mu poszło, logując się do systemów informatycznych. Przed godziną zbiorcze wyniki egzaminów podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a przed siedzibą CK jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Jak wypadli w tym roku uczniowie? No, minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział krótko, egzaminy poszły po prostu dobrze i jest to dobra informacja. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik rozszerzył tę myśl i podał średnie wyniki egzaminów. W przypadku egzaminu gimnazjalnego średni wynik, bo mówimy tutaj o średnich wynikach dla całego kraju, z języka polskiego 63%, z matematyki 43%, język angielski na poziomie podstawowym 68%. Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, język polski 63%, matematyka 45%, język angielski 59%. No, czyli potwierdziła się tendencja, że polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z językami obcymi, a najsłabiej z matematyką. Ale w przypadku egzaminu gimnazjalnego ponad 1000 osób uzyskało ze wszystkich przedmiotów wyniki między 90 a 100%, a wśród ósmoklasistów ta liczba była sześciokrotnie wyższa. Przypomnę, że egzamin ósmoklasisty różnił się od sprawdzianu gimnazjalnego przede wszystkim zakresem. Gimnazjaliści poza sprawdzianem z języka polskiego, matematyki i języka obcego pisali też egzaminy z historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii i fizyki. Zaświadczenie o wynikach uczniowie otrzymają w środę wraz z zakończeniem roku szkolnego. A od wyników zależy, do jakich szkół średnich dostaną się absolwenci. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Na Śląsku urzędy są gotowe, żeby przyjmować wnioski o 500+ na pierwsze dziecko. Gotowość zameldował wojewoda. Zachęcał też do składania dokumentów przez internet. To w pewnym stopniu usprawnia i przyspiesza wydawanie decyzji o przyznaniu 500 zł na pierwsze dziecko. Także zachęcam i apeluję, aby robić to również w tej formie elektronicznej. Mówił Jarosław Wieczorek. Przypomnijmy, wnioski online można składać od początku lipca, a papierowe od sierpnia. Bruksela będzie dyscyplinować Rzym. To ze względu na zbyt wysoki włoski dług. Ten temat będzie o poranku poruszony w Luksemburgu, donosi nasza korespondentka Beata Płomecka. Dług publiczny Włoch jest drugim co do wielkości w Unii po Grecji. W ubiegłym roku wyniósł ponad 130% PKB, a Komisja Europejska prognozuje, że w kolejnych latach będzie nadal rósł. Tak wysokie zadłużenie, zdaniem Brukseli, jest zagrożeniem dla gospodarki Włoch z powodu rosnących kosztów obsługi. Komisja wyliczyła, że Włochy płacą za obsługę długu publicznego tyle, ile na cały system oświaty i zagroziła przed kilkunastoma dniami uruchomieniem procedury nadmiernego deficytu. Unijne kraje dały zielone światło, uznając, że taka procedura jest uzasadniona. Po nocnych obradach w Luksemburgu komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici powiedział, że teraz ruch należy do władz w Rzymie. Jeśli zaczną współpracować z Brukselą i przyślą nowe zobowiązania, mogą uniknąć procedury dyscyplinującej, która na ostatnim etapie przewiduje kary finansowe w wysokości 0,2% PKB.

przed nią bierze baranek, a za nią lata motylek. A przed nią bierze baranek, a za nią lata motylek. 580 notowanie listy przebojów programu trzeciego z marca 93 roku. I na podwójnym 50 wtedy Kult i Baranek. Nie przypominam sobie dokładnie, ale wydaje mi się, że mieliśmy taką wersję zarejestrowaną przez zespół Zapraszamy do Trójki, czyli wersję Zapraszamy do Trójki tego utworu. A mówię o tym dlatego, że być może ktoś z Państwa pamięta. Wydaje mi się, że na solo wokalne wtedy poszła Pierzasta, czyli Iwonka Wieraszko. Może ktoś z Państwa pamięta, na pewno pamięta Helen, zagadnę ją o to. Muszę odnaleźć tę wersję, bo była świetna. 580 notowanie, wspominamy, i sam dół poczekalni, miejsce 49 też było podwójne i należało do dwóch pań. Pierwsza z nich to Susan Vega. Heroes go down, they go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settle in the rain. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When Heroes Goes Down, miejsce 49, poczekalni 580 nazywanie listy przebojów programu trzeciego, i wtedy na 49 dwie kobiety mojego życia, druga z nich to Shade. Piękne wspomnienia 580 notowania z marca 1993 roku. Susan Vega, When Heroes Goes Down na 49 i wtedy w poczekalni na podwójnym 49 także Sade, Kiss of Life. Pan Paweł napisał list i informuje o tym, że zagłosował tylko na polskie utwory. No i jeszcze informuje, że jutro pierwszy półmaraton nocny we Wrocławiu. Pozdrawiam biegaczy, którzy podejmują upalne wyzwanie. Panie Pawle, dziękuję bardzo i mam dla wszystkich Państwa i dla Pawła jeszcze jedno wspomnienie z 93 roku, z listy przebojów programu trzeciego, a zatem panie i panowie. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Gas Free Cantaloupe jako wspomnienie 580 notowania listy przebojów programu trzeciego z 26 marca 1993 roku, a podaje tę datę, by odczytać list pana Arka, który jest dowodem na to, jak bardzo historia listy splata się z życiem słuchaczy listy. A pan Arek napisał tak: panie Piotrze, dwa dni po tym notowaniu musiałem opuścić beztroskie życie i udać się do jednostki wojskowej na 18 miesięcy. Przywołał pan także moje wspomnienia, bo tutaj w redakcji Zapraszamy do Trójki wtedy też mieliśmy powołania. Między innymi powołano Pawła Zegarłowicza do wojska, a ja poprowadziłem poranne Zapraszamy do Trójki i też pojechałem do jednostki wojskowej. Nie na 18, a na 12 miesięcy, bo zameldowałem się w Szkole Podchorążych Rezerwy w Sieradzu. A potem mnie przerzucili do Tarnowskiej Góry, a potem już wróciłem na Myśliwiecką 3, 5, 7. Takie wspomnienia wojskowe za sprawą pana Arka mi się przypomniały. A teraz przypomnienie 580 notowania i jedno z moich najprzyjemniejszych muzycznych wspomnień tamtego czasu to będzie Katie Lang. Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Every time your eyes meet mine, clouds of qualm burst into Miss Chatelaine, Katie Lang, dziś tylko w takim fragmencie, ale obiecuję, że w jakimś najbliższym wydaniu do południa posłuchamy sobie tego utworu z przytupem i w całości. A dziś jeszcze jedno wspomnienie, 580 notowanie. Ciągle jeszcze przez 18 minut czekamy na państwa głosy. Po 19 Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne notowanie listy. W jego imieniu zapraszam. A na zakończenie wspomnienie listy 580 zespół In Excess. Girl, I taka jeszcze piękna dziewucha na zakończenie. To był zespół In Excess. 580 notowanie z 1993 roku. Dzisiaj wspominaliśmy. No i prośba na zakończenie. Proszę jeszcze oddać głosy do 12 na dzisiejszą listę i proszę po 19 włączyć radio, sprawdzić na których pozycjach nasze ulubione utwory. O tym wszystkim opowie nam po 19 Marek Niedźwiecki. My dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. No a teraz jeszcze fragment programu, który przygotowała Barbara Marcinik, czyli powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Rosyjskie pieniądze. Przeczytałem ponownie poznańskie wydanie z roku 1865 drugiego rozbioru Polski z pamiętników Ziwersa. Są to nie tyle pamiętniki Johanna Jakoba Ziwersa, ile zbiór różnych materiałów, listów oraz raportów, które z rodzinnego archiwum Ziwersów opublikował w połowie XIX wieku niemiecki historyk Karl Ludwig Blum. I wydaje mi się teraz, że Tadeusz Korzon, opisując grodzieńskie dochody Stanisława Augusta, czyli to, co król dostał od rosyjskiej carycy za współudział w przeprowadzeniu drugiego rozbioru, mógł się jednak trochę mylić. Wygląda bowiem na to, że autor wewnętrznych dziejów Polski za Stanisława Augusta, oceniając królewskie dochody, właśnie te z roku 1793, na podstawie dokumentów zachowanych w archiwum Ziwersów, dokonywał obliczeń, których można by dokonać w inny sposób. Mówiąc inaczej, to, co dla Korzona było całkowicie pewne, jest, jeśli wnikniemy w informacje podawane przez Ziwersa i ujmiemy je w inny sposób, bardzo niepewne. Te informacje mogą być rozumiane tak, jak rozumiał je Korzon, ale mogą też być rozumiane inaczej. Nie znaczy to, że król za udział w Sejmie Grodzieńskim i za przyjazną tam współpracę z rosyjskim ambasadorem dostał od carycy mniej, niż uważał Korzon. Może nawet dostał więcej. Tyle, że chyba nie da się tego ostatecznie wyjaśnić. Oto dwa przykłady, które pokazują, że obliczenia mające za punkt wyjścia wiadomości z drugiego rozbioru Polski mogłyby dać inny rezultat. Według Korzona na początku roku 1793 Stanisław August popadł w zupełną recydywę podłości. Na podróż z Warszawy do Białegostoku, a potem do Grodna, w pierwszych dniach kwietnia 1793 roku wziął od rosyjskiego ambasadora w Szczucinie 20 tysięcy dukatów, a potem jeszcze 10 tysięcy dukatów. Pieniądze na podróż, które faktycznie były zapłatą za wyrażenie zgody na drugi rozbiór Polski, powiedzmy, że pierwszą ratą takiej zapłaty, wziął wtedy nie tylko król. Zachęcani w ten sposób do wyjazdu byli także różni wysocy urzędnicy Rzeczypospolitej. Królewskim dygnitarzom rosyjski ambasador płacił jednak znacznie gorzej. Na koszty podróży z Warszawy do Grodna dostali oni wówczas 10, 20, nawet 30 razy mniej. Myślę zatem, pisał Zivers do Płatona Zubowa, że aby pozyskać wielkiego kanclerza Małachowskiego, podkanclerzego Chreptowicza i marszałka nadwornego Raczyńskiego, byłoby dobrze ofiarować każdemu 1000 do 2 i 3 tysięcy dukatów na drogę jako sekretny podarunek. Ale czy ówczesny sekretny podarunek dla króla wynosił rzeczywiście 30 tysięcy dukatów? Zobaczmy, jak to wygląda w dokumentach z drugiego rozbioru Polski. Pierwsza wiadomość na ten temat dotyczy pieniędzy pruskich, ale wypłaconych królowi za pośrednictwem rosyjskiego ambasadora. Poseł pruski powiedział, że jest przeznaczonych 100 tysięcy dukatów. 10 już odebrał, które mu, Zivers'owi, na podróż króla do Grodna ofiarował, bo od Prusaków Polacy nic by przyjąć nie chcieli. Następna wiadomość pochodzi z listu Zivers'a do jednej z jego córek. Daję mu też, królowi, ile mogę, pociechy i 20 tysięcy dukatów na drogę. Jedzie on wbrew woli. Mamy więc już 30 tysięcy, w tym 10 tysięcy od Ludwiga Buchholca, posła pruskiego, i 20 tysięcy od Zivers'a. Ale zaraz potem Zivers, rozwścieczony królewskimi fanaberiami, bowiem król, mimo że wziął kasę, nie chce jechać i wymawia się chorobą, nawet chorobą swojego lekarza, zawiadamia Igelsztrema, wówczas dowodzącego stacjonującymi w Polsce wojskami carycy, że jeśli sprawy nadal będą toczyć się w ten sposób, to polski monarcha zostanie przez niego ukarany. Nie otrzyma 20 tysięcy dukatów przyznanych przez imperatorową i nie będzie mógł liczyć na żadne dalsze poparcie. Owszem, zasekwestruje jego dochody. Czy chodzi tu o te pierwsze 20 tysięcy dukatów? Może, ale niekoniecznie. W tymże liście do Igelsztrema mowa jest też o 10 tysiącach. Dołączam weksel do bankiera Meissnera, za którym wypłaci królowi 10 tysięcy dukatów. I znów nie wiadomo, czy zdanie to mówi o pruskich 10 tysiącach od Buchholca, czy o jakiejś innej, następnej wypłacie. Chyba o innej, bowiem Meissner lub Meissner był wtedy bankierem ambasady rosyjskiej. O pieniądzach na podróż do Grodna mowa jest w dokumentach Zivers'a jeszcze trzykrotnie. Po wiadomości o Meissnerze, który ma wypłacić 10 tysięcy, mamy w liście Igelsztrema do Zivers'a z 27 marca wiadomość dotyczącą 5 tysięcy, które już zostały wypłacone. Nie mogłem mu odmówić 5 tysięcy dukatów, które dziś dostał ode mnie, a których potrzebuje koniecznie na pierwsze wydatki podróży. Całą sumę 20 tysięcy dukatów mam już tu, w mojej szkatule. Następna wiadomość z listu Zivers'a do Płatona Zubowa dotyczy księcia Józefa Poniatowskiego. Zapewniają mnie, że król dał mu rozkaz jechania do Włoch i posłał mu na drogę z tych 5 tysięcy dukatów, które generał Igelsztrem zaliczył na rachunek 20 tysięcy dukatów, jakie tym celem ma otrzymać. Ostatnia wiadomość na ten temat, zapewne z pierwszych dni maja, znajduje się w liście Zivers'a do carycy. Przewiduje, czytamy tam, że król, który ciągnie za sobą wielki tabor, wkrótce nie będzie w stanie zapłacić za chleb, za wino i mięso dla siebie. Po wydaniu uniwersałów i odbytych wyborach, czybym nie mógł zrobić mu nadziei na 10 tysięcy dukatów, rozumie się na wspólny koszt z Prusami, i na drugie tyle w ciągu Sejmu, jeżeli się okaże, że król się do niczego nie miesza. Jak widać, byłoby bardzo trudno wszystko to jakoś sensownie uzgodnić i podliczyć. Być może wszystkie te listy informują nas jedynie, jak sądził Korzon, o 30 tysiącach dukatów. czyli o dwóch ówczesnych wypłatach na koszty podróży, jednej od pruskiego posła Buchholca, 10 tysięcy, a drugiej od Ziwersa albo Igelsztrema, 20 tysięcy. Ale można by też uznać, że wypłat było więcej, nawet 5 lub 6. A 10 tysięcy wypłacone przez Meissnera, 20 tysięcy przyznane przez carycę, a także 10 tysięcy i drugie 10 tysięcy, o które Zivers pytał carycę, to były jakieś pieniądze dodatkowe, które król wyprosił sobie, czy raczej wypłakał, bo prosząc o pieniądze miał zwyczaj ocierać łzy i pochlipywać, litując się nad swoją nędzą u swoich rosyjskich mocodawców. Równie niejasno wygląda też sprawa pieniędzy, które Zivers wypłacił królowi w czasie trwania grodzieńskich obrad sejmowych między wrześniem a październikiem. Na te jesienne pieniądze, taki przynajmniej wniosek można by wyciągnąć z wewnętrznych dziejów Polski, składały się dwie wypłaty po 14 tysięcy dukatów oraz wynosząca 6 tysięcy dukatów wypłata w połowie listopada. 28 tysięcy Zivers wypłacił królowi między 1 września a 1 listopada. 6 tysięcy wypłacone zostało na polecenie Ziversa przez bank Meissnera. Do tych pieniędzy, jeśli tak można powiedzieć, pewnych, należałoby ewentualnie dodać jeszcze pieniądze niepewne, to znaczy takie, co do których nie ma pewności, że zostały wypłacone. Według Korzona w listopadzie Zivers obiecał Stanisławowi Augustowi 3000 dukatów. Znów na koszty podróży, ale tym razem powrotnej, a wcześniej. Między wrześniem a listopadem mógł dodać do ówczesnych 28 tysięcy, ale nie wiadomo, czy dostał. Domagał się tego marszałek Moszyński. Jeszcze 2 razy po 3000 dukatów. Zobaczmy, jak to wygląda w materiałach z drugiego rozbioru Polski. Od 1 września, czytamy tam, jest to streszczenie listu Ziversa do carycy, prawdopodobnie napisanego w połowie listopada. Dawał mu, Zivers królowi, miesięcznie na całe utrzymanie 150 tysięcy franków, czyli 14 tysięcy dukatów, i król bez szemrania to przyjmował. Lecz suma ta nie wystarczała. Po dokładnym obliczeniu uczynionym wespół z hrabią Moszyńskim przekonał się Zivers, że jeszcze 3000 dukatów co miesiąc było potrzeba. Streszczenie to mogłoby świadczyć, że między 1 września a połową listopada 1793 roku Stanisław August wziął z kasy rosyjskiej ambasady 42 tysiące dukatów. 3 razy po 14 tysięcy. I jeszcze dodatkowo, w wyniku późniejszego obliczenia Moszyńskiego i Ziwersa, 9 tysięcy dukatów. 3 razy po 3 tysiące. Razem dawałoby to za 3 jesienne miesiące coś w rodzaju wypłacanej ratalnie pensji w kwartalnej wysokości 51 tysięcy dukatów. Temu zaprzecza jednak dalszy ciąg relacji Ziwersa. Jarosław Marek Rympiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do 2-metrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie świeże. Idealna na obiad grilla. Pierś z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, a kabanosy tarczyński 2,19 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Dlaczego hemoroidy bolą?